Biofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 stycznia. Jest 21. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Rosja wstrzyma ostrzał Ukrainy ze względu na mróz. Rozejm energetyczny potwierdza prezydent Zełenski. W lutym Komisja Europarlamentu wróci do sprawy Marcina Romanowskiego. Chodzi o przyznanie mu azylu na Węgrzech. Nowy sprzęt wart miliony złotych ma Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Będzie mogło przyjąć nowych pacjentów. Władimir Putin zgodził się przez tydzień nie ostrzeliwać ukraińskich miast. Tak twierdzi Donald Trump. Amerykański prezydent miał o to poprosić osobiście z powodu rekordowych fal mrozów w Ukrainie. Osobiście poprosiłem prezydenta Putina, aby przez tydzień nie ostrzeliwał Kijowa i innych miast. Zgodził się na to, co było bardzo miłe. Ostatnie, czego Ukraina teraz potrzebuje, to pociski uderzające w ich miasta. Władze Ukrainy się z tego bardzo ucieszyły, bo jest im teraz naprawdę ciężko. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził zawarcie tzw. rozejmu energetycznego między Ukrainą a Rosją. Jak mówi, ustalenia zapadły podczas rozmów w Emiratach i zakładają wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną w czasie silnych mrozów. Najbliższej nocy miejscami w Ukrainie może być minus 30 stopni. Rosjanie od dawna ostrzeliwują ukraińską infrastrukturę, pozbawiając ludzi prądu i ciepła. Z Europy, w tym z Polski, na Ukrainę sukcesywnie są dostarczane generatory prądu. W przyszłym miesiącu Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego zajmie się sprawą Marcina Romanowskiego, który jest poszukiwany listem gończym i przebywa na Węgrzech. Poinformowali o tym polscy europosłowie. Chodzi o zbadanie legalności decyzji rządu w Budapeszcie o przyznaniu politykowi PiSu azylu politycznego. Michał Kobosko uważa, że obywatele Unii Europejskiej mają pełne prawo, by dowiedzieć się, jakie były kulisy tej sprawy. Dariusz Joński podkreśla, że Parlament Europejski nie może milczeć, bo europejski nakaz aresztowania jest zapisany w unijnym prawie. A jeden z krajów nic sobie z tego nie robi i przyjmuje do siebie osoby, którym grozi bardzo wysoka kara, mają postawione zarzuty i daje azyl polityczny. Według Dariusza Jońskiego ta sprawa nie może zakończyć się na Parlamencie Europejskim. Chcielibyśmy, żeby Komisja Europejska zajęła bardzo zdecydowane stanowisko. Sprawa Marcina Romanowskiego powraca. W grudniu Komisja Petycji nie chciała się nią zająć. Na posiedzenie przyszli wtedy niemal sami konserwatyści, do których należą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Teraz krytykowali zmianę decyzji. Mówili, że to atak na węgierski rząd w trakcie kampanii przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Więcej pacjentów Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej będzie mogło skorzystać ze specjalistycznej opieki oraz leczenia jednodniowego. Szpital dostał sprzęt za ponad 47 milionów złotych, który zwiększy możliwości diagnostyczne, mówi dyrektor centrum Piotr Matej. Dzisiaj mamy blisko 179 tysięcy porad diagnostycznych. Spokojnie można mówić o 20 tysiącach kolejnych osób przy takim samym potencjale, którym dysponujemy dzięki właśnie unowocześnieniu poszczególnych poradni czy pracowni. Centrum wzbogaciło się m.in. o rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy. Brak rejestrów zwierząt to jedna z przyczyn zamknięcia schroniska Happy Dog w Sobolewie na Mazowszu. Główny lekarz weterynarii Paweł Meyer tłumaczy, że zarządca nie wykonał decyzji po kontroli z zeszłego roku. Decyzja, która została wydana przez powiatowego lekarza weterynarii, związana była z niewykonaniem decyzji z zeszłego roku. Kontrola sprawdzająca była przeprowadzona 21 stycznia tego roku i wykazała niewykonanie tej decyzji. Jedną z przyczyn było to, że zostało stwierdzone, że nie ma prowadzonych rejestrów w tym schronisku i to była jedna z przyczyn. W placówce trwa jeszcze audyt. Sprawdzane są warunki, w jakich przebywały zwierzęta. W schronisku było prawie 200 psów. Były chore i niedożywione. Po zamknięciu placówki zwierzęta trafiły do schroniska na terenie województwa łódzkiego. Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie dobra lub umiarkowana. Najlepiej oddycha się na północy oraz na południu. W tej chwili 1/5 prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na serwis sportowy i Krzysztof Łoniewski.

spóźnialskich. Suffering for Kisses, projekt Toniego Di Oporto. 522, 522 spotkanie WOW Control przy zgaszonym świetle przed nami. Lista obecności tradycyjnie na trójkowym Facebooku. No właśnie, Suffering for Kisses, 1-1. Jeden fragment to zdecydowanie za mało. I guess I've seen it better days. Not sure why it ended this way. All I know is that I can't stay. Right now I need to go away. Jesteś zimna jak lód. Suffering for Kisses, a w roli głównej nie kto inny jak Doni Di Oporto. Pani Anna napisała, że pozdrawia ze spaceru po mrocznym, osnutym mrozem i mgłą żninie. Klimat jest idealny pod Off Control i spacer. Lubimy to wraz z psiakiem Barrym. Pozdrawiamy wszystkich psiaków, pozdrawiamy Barrego, a teraz my udamy się na spacer do sekretnych ogrodów. A tak właściwie te sekretne ogrody poprowadzą nas do miejsc, o których nie śniło się nawet naszym kolejnym bohaterom. Jonathan, Lynn James i ich Secret Gardens. Sometimes I lie. Jonathan Lynn James i ich sekretne ogrody. Secret Gardens i mroczne dźwięki prosto z Pensylwanii. Death Instinct, nazwa, która urodziła się w ich głowach 12 lat temu. Siedzieli w kawiarni w Highland Park, myśleli, jak mogliby nazwać swój zespół. I John odebrał Lynn z pracy, no i zaczęli wspólnie robić burzę mózgów. John bardzo chciał, by ich nazwa nawiązywała do mitologii greckiej, ale padło jednak na Death Instinct. Za minut kilka tajemniczek za M, tak, ale proszę zwolnić. Redaktor nie nadąża czytać listy obecności. Tak, facebook.com/trójka, proszę się śmiało wpisywać. Stop the bleeding. Tym, co zostaje, gdy emocje przestają być abstrakcją, a zaczynają zostawiać trwałe ślady. These Sticks i The Afghan Weeks. Zdaje mi się, że to całkiem mocne wejście przed kącikiem tajemniczej ze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ach, ten głos. Mój czy Grega Duliego? Ach, te głosy. Ach, te głosy. No dobrze, wybrnęłaś. Dobrze pamiętam, że nadal masz autograf od pana Grega na dosyć nietypowym przedmiocie. Tak, mam autograf na, pudełku, które kiedyś przechowywało bardzo niezdrowe rzeczy. Znowu wybrnęłaś z tej sytuacji. Ale dzisiaj mi odblokowałeś to wspomnienie i zajrzałam do swojego pudełka z pamiątkami, bo taki wspomnieniowe takie mam, taki memory box. I odnalazłam to pudełko i odnalazłam też bilet i okazuje się, że to było 20 lat temu, matko kochana, 20 lat temu, 2006 w Proximie. To ty musiałaś mieć ile lat? 20 lat. 5. 5, prawda? 5. Iza miała 5 lat wtedy. I tej wersji się trzymamy. W każdym razie. Tak, właśnie Twilight Seniors było, grało. To był ich pierwszy koncert wtedy w Polsce. No wybitnie, oni zaczęli wtedy... Ja przyznam szczerze, ja bardzo lubię Afghan Weeks, ja każde wcielenie Grega Dulina, ale Twilight Seniors to jest co mi w sercu gra najbardziej. Tak, ja sięgnąłem ostatnio właśnie po ich płyty. Przyznam się, że tak jakoś tak zupełnie przez przypadek i myślę, że będziemy sobie w te czwartki robić takie kąciki gregowo-duliowe. Bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy. Na dzisiaj cyrylica. Trochę się wystraszyłeś. Przyznam państwu, że Mateusz się trochę wystraszył, jak wysłałam ten typ. I tam jeszcze trochę było zachodu z tyłu, żeby to pobrać, bo to jest nowy zespół i nie mogą tego nigdzie znaleźć. Ale jest na portalach streamingowych. I dzisiaj będzie, bo ja nie wiem, czy państwo mają tak samo, ja bardzo lubię wsłuchiwać się w melodię języków, szczególnie tych języków, których nie znam. I mam wrażenie, że każdy język ma taką swoją specyficzną melodię i przez wiele, wiele lat na przykład melodią nowej fali był dla mnie język polski. Być może dlatego, że ja też wychowywałam się w domu, w którym dużo się słuchało takiej muzyki i właśnie po polsku. No i jak usłyszałam ten utwór, właściwie tą płytę, od zaprzyjaźnionych chłopaków z Ukrainy, to pomyślałam, że ukraiński i nowa fala to też wspaniale brzmi. Jest to nowy zespół, który powstał 3-4 lata temu. Nazywa się Deka Energetyk i jest to nazwa nawiązująca do Pałacu Kultury w mieście Prypeć, czyli w strefie wykluczenia wokół czarnobylskiej elektrowni jądrowej. I zabieram państwa dzisiaj na taki czterominutowy urbex po tym miejscu. I będzie utwór, który, no płyta jest bardzo ciekawa, także zachęcam też do odsłuchania jej. Będzie utwór, który, ja też poprosiłam ich, żeby trochę mi poprzetłumaczali tam teksty, bo aż tak dobrze nie znam ani ukraińskiego, ani rosyjskiego. I będzie utwór, który nawiązuje do takiej traumy dzieciństwa, która chyba jest też, no taka, oni nawiązują generalnie w swojej muzyce do takiego czasu postsowieckiego, początku lat 90., to też będzie słychać zaraz. I piosenka nawiązuje właśnie do takiej z perspektywy dziecka, no, do traumy trochę dzieciństwa, która była chyba taka wspólna dla tych wszystkich bloków postsowieckich, niestety. No, zresztą też tak mi się wydaje. No i cóż, i dzisiaj będzie Deka Energetyk, Szliach. Ładnie to powiedziałaś. Dziękuję. To jest taki fajny paradoks, że muzyka zimnofalowa, taka dosyć mroczna z Ukrainy, a tutaj dostaliśmy od pani Elżbiety pocztówkę z Malty, słonecznej, chociaż wietrznej. O, to tak dla równowagi. To dla równowagi. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. Thank you. no, no, jak tajemnicza Izaem coś wynajdzie, no to szapoba. DK Energetyk. To jest typ tajemniczej IZM na dzisiaj. Za chwilę ten typ wyląduje na grupie Off Control w Trójce i tam będzie jeszcze taki mały dodatek. Zdjęcie właśnie tego przedmiotu, o którym Iza mówiła. Zdjęcie przedmiotu, na którym Greg Dulli złożył swój osobisty autograf. Lista obecności. Nie wiem, patrzę na Krzyśka, który audycję realizuje. Nie wiem, jak to zrobić, bo rzeczywiście lista obecności jest zapełniona po brzegi. Pani Karolina napisała, że pozdrawia z kotką. Z kotą tak właściwie pozdrawia panią z psem. Pani Karolina też pozdrawia wszystkich słuchaczy i redaktora prowadzącego. Słuchamy należąco z herbatą i książką w East Sussex leje jak zwykle. No to już mamy taki ogląd, bo rzeczywiście ta lista obecności dzisiaj również nie mogła obyć się bez prognozy pogody. Pan Jacek pozdrawia z Gorzyczek. Pan Jacek macha. Widzimy to oczywiście w ciemności. Kłodzko na pokładzie to pan Bartek. Jest z nami pan Andrzej, który również bardzo się cieszy na ten nasz wieczór. Jest administrator grupy Off Control w Trójce, pan Tomek, który dzisiaj, co on tutaj wyrabia z tymi memami? Nie będę zdradzał, co się na tych memach dzieje, ale polecam nasz trójkowy fanpage facebook.com/trójka. Michał Nogaś też się pojawił na jednym z memów. Pani Bożena napisała, że pierwsze dźwięki audycji i już wiadomo, że człowiek jest na właściwej częstotliwości, nie tylko radiowej, ale i emocjonalnej. Melduje się na naszym pokładzie również dzisiaj po raz pierwszy pan Krzysztof z mgliwego Belfort. Jest pani Elżbieta, która napisała, że dobrze znowu być i czekać na to, co się muzycznie wydarzy. Pozdrowienia z Ostrowca Świętokrzyskiego. Po raz pierwszy nasłuchuje nas pan Jakub z Katowic. Jest z nami pani Joanna, która zostanie z nami do 23:00. To na pewno. Pocztówka włoska, Dolina Aosty. Pozdrawia pan Michał, ale bez zdjęcia. Wasilkow to oczywiście pan Piotr. Pan Andrzej pozdrawia i Kwidzyn też. Pani Elżbieta melduje się dzisiaj z rodzinnych stron z małopolskiego Jawornika. Pan Krzysztof pozdrawia z chłodnego, ale bez śniegowego Wodzisławia Śląskiego. No a pani Katarzyna, no właśnie, jak tu się nie cieszyć na The Afghan Weeks, jak tu się nie cieszyć na Have a Nice Life, którzy pojawią się w drugiej godzinie, szczególnie, że te zespoły pani Katarzyna uważa za jej ulubione. Have a Nice Life, no właśnie, to w drugiej godzinie, a pan Rafał chwali się pamiątką z berlińskiego zakończenia trasy Have a Nice Life i to jest t-shirt i to jest t-shirt z logiem Have a Nice Life. Zazdroszczę trochę, naprawdę. Pan Paweł melduje się, a tak właściwie pan Paweł słucha w lasach po jeziorze Drawskiego. Mocno na minusie, ale przy ogniu z kominka i zgaszonym świetle, jak co czwartek. Pani Agnieszka wita i w gotowości czeka. Pani Hania, nasza dobra znajoma z grupy Lunar Trips, dzisiaj na nasłuchu, bo Gdynia przegapiła audycję przedpołudniowe. Pani Ela również się melduje, jest z nami pan Wiktor z Luksemburga. A pan Marcin przesyła pocztówkę z podtopionego Jorku. Klikam i rzeczywiście wygląda to dosyć nieciekawie. Pani Małgorzata napisała, że wszędzie dobrze, ale w domowych pieleszach słuchać najprzyjemniej, a pan Wojtek, jak zwykle w pracy o tej porze, w pracy, pan Wojtek będzie słuchał z radością, a w Bydgoszczy wciąż mroźna, zimowa zima. Hail the Ghost, Little Lungs. Myślę, że na tę aurę sprawdzi się idealnie. Thank you. try enough for them to come and take you home. Może te tytułowe małe płuca można odczytać jako taką metaforę naszej kruchości, tej emocjonalnej albo fizycznej, a może to bardzo ważny dźwiękowy alert, że tak naprawdę potrzebujemy czasem zaczerpnąć chociaż trochę powietrza w świecie, który nie zawsze daje nam zbyt wiele przestrzeni. Hi, we're Dead Orchards and you're listening to Off Control on Trójka. Bye. It's everything without me. Remember me, I wouldn't be anything without you. How could you see what you would need? It's everything without me. Bobby, panowie z Dead Orchards wysłali mi dźwiękową pocztówkę z Everything Without, pocztówkę, która zapowiada ich album, który pojawi się wiosną. I mam tutaj od razu takie skojarzenia z czerwonymi i żółtymi tulipanami, no ale w marcu, jak w garncu, wiadomo, może być różnie. This Was Always Yours, a premiera albumu tuż, tuż. Wymroził zimnofalowo i teraz wcale nie będzie inaczej. Winter Sun, tytułowe zimowe słońce, raczej nie rozgrzewa, raczej przypomina o obecności upragnionego światła,